Ποια τρόικα? Δεν υπάρχει τρόικα. Η κυβέρνηση της αριστεράς είναι πρώτον πυλών. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εμείς εδώ το επιτελείο της ελληνοφρενίας βιαζόμαστε να κυβερνηθούμε αριστερά. Από προχτές και από χτες, ακούγοντας και την ομιλία, την ακούσαμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή, που ήταν και οι παροχές, οι οποίες δεν είναι παροχές, αλλά ήταν ευθύνες. Εμείς πήραμε λίγο από αυτή την ευθύνη, αλλά και χτες στη συνέντευξη τύπου οι απαντήσεις. Εντάξει, οι απαντήσεις ήταν αυτές που ήταν. Οι ερωτήσεις ήταν προβληματικές, γιατί έγιναν από δημοσιογράφους, άνοστες, ανούσιες, μετά από ένα καταιγισμό μοιρασιάς ευθυνών. Περιμέναμε διαφορετικές ερωτήσεις. Τέλος πάντων, από την ομιλία και από τη συνέντευξη, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι θέλουμε πολύ να κυβερνηθούμε αριστερά, ρεαλιστικά και κυρίως ανατρεπτικά. Το δικό μας σχέδιο, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι απλό, συγκεκριμένο και ρεαλιστικό, διότι πρώτα απ' όλα ξεκινάει από μια ρεαλιστική διάγνωση της πραγματικότητας. Κυρίως όμως το πρόγραμμά μας είναι ρεαλιστικό, γιατί είναι ανατρεπτικό. Μεσάνυχτα στη γειτονιά, η φτωχιά, η γρήπη, η παγωνιά και ο πολιτισμένος στη γωνιά, μες στο χιονιά. Ξέρετε, ίδρωσα, αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα. Το υπόγειο έβασε νερά, περνάει το τρένο και σφυρά και κλαίνε συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά. Η κυβέρνηση της αριστεράς είναι πρώτον πυλών. Έχουμε και αυτό τον Άδωνη να έχει προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει σχετικά με το αύριο αυτού του τόπου. Η κυβέρνηση της αριστεράς είναι πρώτο πυλόν, δεν το λέμε εμείς, αλίμονο. Το λέει ο Άδωνης, και για να το λέει ο Άδωνης κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, είναι η μέρα του σήμερα. Έχουμε και άλλους, βέβαια, και τον Βενιζέλο και τον Άδωνη, αλλά κυρίως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι έκανε μια πάρα πολύ ωραία ομιλία, συγκροτημένη, διήρκησε και αρκετά, όχι 6 ώρες όπως του Κάστρο, όπως έλεγε και η Βούλτεψη, αλλά με 2 ώρες, 1,5 και άλλες τόσες η συνέντευξη χτες. Έκανε μια πολύ ωραία καταγραφή της κατάστασης, του τι ακριβώς συμβαίνει. Σε αυτό δεν νομίζω να μπορεί να διαφωνήσει κανείς, όταν περιγράφει το τι γίνεται στην κοινωνία. Το θέμα είναι, και εκεί μπορεί κάποιος άνετα να διαφωνήσει, στον εντοπισμό των αιτιών που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, άρα και των λύσεων. Αλλά αυτό ξέρω ότι σε πολλά αυτιά δεν είναι τώρα εύκολο να ακουστεί. Υπάρχουν πολλοί που πανηγυρίζουν και μόνο με το άκουσμα όλων αυτών, ίσως επειδή θέλαμε να τα ακούσουμε, και υπάρχουν και άλλοι λιγότεροι, πολύ λιγότεροι, που δυσανασχετούν με όλες αυτές τις παροχές, την παροχολογία του Αλέξη. Πρώτο, παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεύτερον, πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες. Τρίτον, δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πολιτών. Τέταρτον, πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης. Στόχος, η εξασφάλιση σε πρώτη φάση 25 έως 30.000 διαμερισμάτων με την επιδότηση του ενοικίου στα 3 ευρώ ανά τετραγωνικά μέτρα. Πέμπτο, καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Επαναφέρουμε τη λιανική τιμή εκκίνησης στα 0,9 ανά λίτρο αντί για 1,2 που ισχύει σήμερα. Έκτο. Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι πλούσιος. Έβδομο. Πως είμαι αφέντης, βασιλιάς, ταξιδευτής. Όσα και εσύ. Αγαπητή Ελένη. Και εσύ. Παναγιώτη από τη Δωδόνη. Και εσύ. Γιάννη από την Αθήνα. Λευτέρη από τη Ζαχάρο. Αλεξάνδρα από το Βόλο. Χρήστο από τα Γιαννιτσά. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. Και εσύ. Βάση από τη Μυτιλίνη. Και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής. Η κυβέρνηση της αριστεράς είναι πρώτον πυλών. Εκτός από τον Παναγιώτη από τη Δωδόνη, η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη και Ντράγκη από τη Φραγκφούρτη, γιατί όλα αυτά τα είπε και στον Ντράγκη πρώτος, που είχε τη χαρά να ακούσει τι ακριβώς θα συμβεί εδώ στην Ελλάδα. Δεν τον πέταξε, λέει, έξω από το γραφείο. Σιγά, γιατί να τον πετάξει? Όλα αυτά που είπε δεν είναι για πέταμα έξω από το γραφείο. Αμφισβήτησε κάτι από την Ευρώπη? Αμφισβήτησε κάτι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα? Κάθε του δεύτερη κουβέντα ήταν Ευρώπη, ευρωπαϊκός προσανατολισμός, ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οπότε γιατί ο Ντράγκη να τον βγάλει έξω από το γραφείο. Το ακριβώς αντίθετο. Προφανώς θέλει ο Ντράγκη τέτοιους ηγέτες και τέτοιες αντιλήψεις, πολιτικές θέσεις που δεν ταράζουν τίποτα από το βασικό πυρήνα, τον εξοντωτικό για τους λαούς της Ευρώπης. Το πρόγραμμα ήταν τεκμηριωμένο, κοστολογημένο όπως λένε, ήταν τόσο τεκμηριωμένο που θα πάρουν τη 13η σύνταξη οι συνταξιούχοι, το δώρο των Χριστουγέννων που έχει κοπεί, οι οποίοι συνταξιούχοι είναι 1.262.920 άτομα. Με δεδομένο ότι σε αυτές τις ηλικίες έχουμε και απώλειες, υπάρχει ένα θέμα τώρα γραφειοκρατικής τάξης, τι θα γίνει αν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ το Νοέμβριο ή αν αναλάβει το Φλεβάρι, θα είναι 920 εκεί στο τέλος ή θα έχουμε προβλήματα, όχι τίποτα, και τον κατηγορήσουν για ανακολουθία κάποιοι. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη ως 700 ευρώ το μήνα. Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος. Σε 1.000.000. 262.920 συνταξιούχους. Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Ξέρετε, ίδρωσα, αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής. Η κυβέρνηση της αριστεράς είναι πρώτον πυλών. Άντε να κάνει και το βήμα μπροστά αυτή η αριστερά από το ΕΑΜ έχει να κυβερνήσει τον τόπο. Περιμένουμε πώς και πώς τόσες δεκαετίες. Κάνουμε τα πάντα για να έρθουμε στα πράγματα. Φαίνεται ότι μετράμε, είμαστε στην ουρά του Γαϊδάρου για να δούμε επιτέλους πώς θα είναι και η αριστερή διακυβέρνηση. Αν γίνουν όλα αυτά που είπε χτες, ο σοσιαλισμός έχει έρθει ξαφνικά χωρίς να το περιμένει κανείς μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε κανένα χρόνο. Τόσο απλά, τόσο ανώδυνα, τόσο εύκολα. Και εμείς που το είχαμε ως κάτι πιο δύσκολο. Τυχερό και το 1.262.920 αυτή την ώρα που μιλάμε, συνταξιούχοι που θα πάρουν το 13ο μισθό σύνταξη, μάλλον τη 13η σύνταξη. Δεν ζει και η γιαγιά του Άδωνη για να πάρει και αυτή την 13η σύνταξη. Ο Έλληνας δεν περνάει καλά. Δεν θα μπορούσε να περνάει καλά. Χρεοκοπήσαμε, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ξέρεις που εκνευρίζουμε σας μεσόδου. Η φορολογία είναι δίκαιη στον τόπο μας. Όχι, δεν είναι δίκαιη. Ξέρεις γιατί εκνευρίζομαι. Η γιαγιά μου ήταν μια ζάμπλουτη κυρία της Μύρνης. Ζάμπλουτη, βέβαια, είναι ζάμπλουτη. Ο προπάπου μου ήταν ο σταθμάρχης του σιδηροδρόμου. Ο προπάπου μου πέθανε στα μελέτα μπουρού με τα αδελφό της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου με τη μάνα της, από που ήταν ζάμπλουτη στη Σμύρνη, ήρθε στην Ελλάδα πρόσφατα και έπλυνε σκάλες. Μια φορά δεν την άκουσα να παραπονιέται. Μια φορά. Εμείς. Η πιο ευνοημένη και καλοζωισμένη γενιά Ελλήνων από το 4.000 π.Χ. Ναι. Όλοι την ασκαφετέρες και σφραπέδες, χάσαμε ένα επίδομα και κλεγόμαστε το πρώτο βράδυ. Ξημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπάς στη λειτουργιά, το καλυμάφι του στα αυτιά μες στο βοριά. Έλεος να πω. Δεν είναι εσύ. Θα πάμε να κερδίσουμε τη ζωή, αυτό κάνουν οι μεγάλοι λαοί. Δεν κλαίγονται το πρώτο βράδυ, δεν χάσανε λεφτά τους. Ναι. Τα χάσαμε, καταστραφήκαμε, μάλιστα, χρονοκόπησαμε. Σούστα σε δίστο στενό και βλαστημάει τον παραγιό τον ορφανό. Μα υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν φαγητό, κύριε Γεωργιάδη, το ξέρετε αυτό. Τα συσίτια τα βλέπετε έξω τι γίνεται. Οι πρόσφυγες που ήρθαν είχαν φαγητό. Είναι δοκιμασία που μας στέλνει ο Θεός. Ο ίδιος ο Άδωνης είναι μια δοκιμασία που έχει έρθει από το Θεό και πρέπει να το υποστούμε για να δείξουμε πόσο καλοί χριστιανοί είμαστε και μπορεί στον παράδεισο κάποια στιγμή, όπως θα είναι με μέλια ή χωρίς, με ρίζια ή χωρίς, ή όπως αλλιώς το έχετε φανταστεί, να έχουμε μια καλή θέση. Ακούσαμε εδώ να συγκρίνει αυτούς που γλίτωσαν από το συνωστισμό, που έβλεπαν το μαχαίρι του Τούρκου ή τη φωτιά του Τούρκου, να τους συγκρίνει με όσους ζουν αυτή την πενταετία σε αυτόν τον τόπο. Του λέει ο Εμίλιος Λιάτσος, από εκεί είναι το απόσπασμα. Οι πρόσφυγες δεν είχαν φαγητό. Μάλλον τούτοι εδώ, οι τωρινοί, οι σύγχρονοι, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν φαγητό και γίνεται η σύγκριση με τους πρόσφυγες που δεν είχαν φαγητό. Οπότε είναι ένα τράνταχτο επιχείρημα. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και συνεχίζουμε με τον κινησμό, ο οποίος ξαναλέμε είναι θεϊκή δοκιμασία. Οι πρόσφυγες που ήρθαν είχαν φαγητό. Ο ελληνικός λαός χρεοκόπησε. Αφού χρεοκόπησε, θα υποστεί τις συνέπειες αφροσύνης του. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ. να ονειρευτώ. ΣΥΡΙΖΑ, η νέα δημοκρατία. Αυτό είναι το τέλος. ΣΥΡΙΖΑ, η νέα δημοκρατία. Όσα και εσύ και εσύ και εσύ θα μοιρευτείς όταν θα σβήσουμε τα φώτα της γιορτής. Ο ελληνικός λαός χρεοκόπησε. Αφού χρεοκόπησε, θα υποστεί τις συνέπειες αυροσύνης του. Τόσο απλά, τόσο ωραία, αυτό ακριβώς συνέβη. Εσείς φταίτε που χρεοκόπησε η χώρα και ο ελληνικός λαός. Φταίει ο ίδιος ο λαός. Ούτε πλαίσια, οικονομικά συστήματα, κοινωνικά συστήματα. Το λέει τόσο καθαρά με την αγανάκτηση την ιερή και το κρατάμε αυτό γιατί έρχονται και τα διλήμματα επειδή ακριβώς έχουμε χρεοκοπήσει ως λαός και πρέπει να υποστούμε τις συνέπειες. Μια από αυτές τις συνέπειες είναι τα διλήμματα. Διλήμματα είχαμε πάντα, μέχρι τώρα τα έβαζαν άλλοι, την πληρώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτά τα διλήμματα. Τώρα όμως έχει έρθει η σειρά να βάλει δίλημα και ο ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε ποιος άλλος θα την πληρώσει. Είναι αλήθεια ότι μέχρι στιγμής αριστερό δίλημα δεν είχαμε νιώσει. Ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή συνυπογραφή των αποφάσεων των δανειστών για την Ελλάδα από την κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτό είναι το δίλημα. Με δύο λόγια το δίλημα είναι μη διαπραγμάτευση ή μη διαπραγμάτευση. Μη διαπραγμάτευση ή μη διαπραγμάτευση. Όσα και εσύ. Συνέχιση των μνημονίων και της λιτότητας. Η συνέχιση των μνημονίων και της λιτότητας. Αυτό είναι το δίλημα που θα είναι και στις κάλπες. ΣΥΡΙΖΑ, η νέα δημοκρατία. Αυτό είναι το δίλημα. Ναι, θα πάρει και η φτωχή μητέρα Στουρνάρα την 13η σύνταξη που έκοψε ο ίδιος και έλεγε ότι συντηρεί τη μητέρα του. Γιατί ρωτάει ένας ακροατής τι ακριβώς θα γίνει. Ένας λόγος να ψηφίσει και η μητέρα Στουρνάρα. Μπορεί και ο ίδιος ο Στουρνάρας. ΣΥΡΙΖΑ για να έχουν έξτρα εισόδημα στην οικογένεια. Αυτά είναι ανθρώπινα δράματα. Όχι αυτό που γίνεται στο Στουρνάρα, αυτό που ακολουθεί τώρα. Υπάρχει, λέει, πρόβλημα δημοκρατικής λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ. Πότε το ανακαλύψατε αυτό? Πότε είναι η υψίστη δημοκρατική λειτουργία? Να μην επενδύει στην ήττα και να μην εξαγγέλει στην νίκη του αντιπάλου, την οποία εκλαμβάνει ως δεδομένη δημοσκοπικά. Επίσης δεν δέχομαι το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται ως μια θλιβερή ουρά. Υπάρχει καμίση εδώ μέσα ή καμιά που πιστεύει ότι με ενδιαφέρει να είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και να παραμείνω? Το θεωρώ μεγάλη τιμή, αλλά και τεράστιο βάρος. Και συμφωνώ με τον Κωνσταντινόπουλο που είπε ότι δεν υπάρχει καμιά χαρά και καμιά απόλαυση. Τι απόλαυση? Των συκοφαντιών, της λιδωρίας, των φτισιμάτων? Δεν περνάει καλά ο Βενιζέλος και γι' αυτό είστε εσείς υπεύθυνοι, επειδή ακριβώς χρεοκοπήσαμε που έλεγε και ο Άδωνης πριν. Τον βρίζουν, τον φτύνουν και αυτό δεν του αρέσει καθόλου. Μια ζωή ονειρευόταν να γίνει αρχηγός, να μπει εκεί σε αυτή τη θέση, να τον προσκυνάνε όλοι και τελικά δεν του βγήκε και τα νεύρα που βλέπετε και που νιώθετε σε μεγάλο βαθμό οφείλονται εκεί. Τα φαντάσματα είναι παρόντα. Οι καλικάντζαροι της παράταξης χαίρονται και στείνουν χορό κάθε φορά που πάμε να κάνουμε κάτι. Δεν δέχομαι για λόγους αισθητικής. Για λόγους ηθικής και εντιμότητας. Χριστάς. Εξαριστερών κριτική για τη σύμπραξή μας σε μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης με τη Νέα Δημοκρατία, δεν δέχομαι να μου τη βγαίνουν από αριστερά τα παλικαράκια του μνημονίου. Το Χρυσοχοίδη εννοεί εδώ, δεν το είπε, αλλά σας το λέμε εμείς γιατί το ξέρουμε πολύ καλά. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, μια Δευτέρα του Σεπτέμβρη, τυχαία μέρα. 15η, τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-208-200, mail στέλνετε στη διεύθυνση του tpapakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real και ενώ το μηνυμάτο αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ο Κώστας Βάρναλης το είχε γράψει ως ποίημα, μελοποιήθηκε στην πορεία και το ακούμε να μας το λέει η Μαρία Δημητριάδη, αλλά όχι μόνη της. Με την αποφασιστική πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου που απαιτεί πάνω απ' όλα αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση για συγκρούσεις με μεγάλα συμφέροντα. Άι με το γυφτικό ζουρνά, με τα γερέ που κουδουνά, σύρε σκοπό να τα μικώ. Για συγκρούσεις με μεγάλα συμφέροντα. Εστράβω σαν τη φέσα μου, ερώτας που είναι μέσα μου, ερώτας που είναι μέσα μου για να χορέψω τσαμικό. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους. Χίλια χέρια κι άρματα να χανά σας φράξω, να είχα και δυο κέρατα τον οχθρό να σκιάξω. Αχ Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Καλά παιδιά, θα μην κάνετε, να σας βοηθήσουμε και εμείς να τα φάτε. Ναι παιδιά, ναι παιδιά, να με βοηθήσετε να τα φάμε όλοι μαζί, γιατί είστε καλά παιδιά. Χίλια χέρια κι άρματα να χανά σας φράξω, να είχα και δυο κέρατα τον οχθρό να σκιάξω. Αναγκαστικά θα πάμε σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό και πρέπει να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Για να βαστάξει όσο μπορεί το μακελιό, να στεγερεί της πένας αντριωμένη. Δεν είμαστε από αυτό, εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Κάνουν αρχάτε το όνομά μας, όταν συνδόξα μελετά μας, όταν συνδόξα μελετά μας τα σκέλετα γερμένη. Ξέρετε, ίδρωσα. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Να είχαμε ένα βασιλιά για να μας ταπώνει, με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. Ποια τρόικα, ποια τρόικα, δεν υπάρχει τρόικα. Να είχαμε ένα βασιλιά για να μας ταπώνει, με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. Από τον πρώτο χρόνο για κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε σε κίνηση τη διαδικασία για τη θεσμική και δημοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους. Όλα εδώ χάμου ψεύτικα, δεν σε ζήσα ονειρεύτηκα, μαύρη ζωή όλη πίκρα. 400.000 νοικοκυριά σε 300.000 άμπορες οικογένειες. 25 έως 30.000 διαμερισμάτων σε 1.262.920 συνταξιούχους. Μα θα χαρώ σε ελευθεριά, αιώνια αλήθεια και ομορφιά, αιώνια αλήθεια και ομορφιά, σαν να περάσω αντίκρα. Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Τόσα νέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τι έγινε, μωρέ! Τελειώσανε τα ψέματα! Τι λέει, και είμαστε πλούσιοι! Τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε, μωρέ, μίλα και μέσα! Σοφία! Δολάρια, πολλά δολάρια! Δολάρια, παιδιά, να φάνε και κότες, δολάρια! Πώς, πώς! Να είχαμε ένα βασιλιά, δράκο με χοντρό λαιμό, σερτικό και αράθιμο, για να κάνει πόλεμο. Δεν είμαστε από αυτό, εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Να είχαμε ένα βασιλιά, δράκο με χοντρό λαιμό, σερτικό και αράθιμο, για να κάνει πόλεμο. Η κυβέρνηση της αριστεράς είναι πρώτον πυλών. Ξέρετε, ίδρωσα. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Μαλακά δεν το έχουμε πάει το θέμα με τον Τσίπρα, Μάριε. Καλά δεν το έχουμε, δεν έχουμε πει τίποτα σε σχέση με αυτά που πιστεύουμε. Χαλαρά το πήγαμε, ωραία τα από άνθρωπος. Όντως αυτά είναι αναγκαία να γίνουνε. Αν γίνουν αυτά γυρίζουμε 5 χρόνια πίσω στο 2009, δεν μπορεί κανείς να πει ότι όλα αυτά είναι άχρηστα, δεν πρέπει να συμβούνε, είναι αποκατάσταση αδικιών που αυτή εδώ η κυβέρνηση κάνει βάλλον, έχει πέσει πάνω στο λαό και χτυπάει αλίπητα και είναι ένας λόγος να φύγουν, όχι απλά να φύγουν, να μπουν στον πυρήνα της γης και να μην βγουν ποτέ από καμία πλευρά, γιατί από όπου και να βγουν μόνο ζημιά και κακό προκαλούνε. Αυτό ήταν σωστό. Οι διαπιστώσεις ήταν σωστές. Τώρα οι αιτίες, γιατί φτάσαμε εκεί. Άρα και η λύση, γιατί για να έχει σωστή λύση και ολοκληρωμένη, πρέπει να βρεις τις πραγματικές αιτίες. Αν κάνεις πασαλήματα, τα έχουμε δει άπειρες φορές σε αυτόν τον τόπο, δεν λύνεις τίποτα, γίνονται χειρότερα τα προβλήματα. Αν θέλει ο κόσμος τα πασαλήματα θα ζήσουμε, δεν το συζητάω και από ό,τι φαίνεται θα τα ζήσουμε τα πασαλήματα. Αλλά από εκεί και πέρα. Είναι πολύ δύσκολη η αναζήτηση πραγματικών αιτιών, γιατί αναγκαστικά μετά πρέπει να έχεις και πραγματικές λύσεις και εκεί ζορίζουν κάπως τα πράγματα. Ήρθαν οι τουρίστες, πάρα πολλοί τουρίστες φέτος, το λέει η Αλγική Όλγα, η Κεφαλογιάννη, το έλεγε και το Μέγκο, οπότε και μόνο αυτοί να το λέγανε, δεν χρειαζόταν κανένας άλλος. Υπολόγιζαν πολλοί, λέγανε στην αρχή τη σεζόν ότι θα αυξηθούν τα συναλλάγματα, θα πέσουν λεφτά στον τόπο. Δεν συνέβη αυτό όμως. Δεν συνέβη. Αν δείτε τις επίσημες μελέτες, είναι αναντίστοιχα τα έσοδα του αριθμού των τουριστών που ήρθαν στην χώρα. Τώρα, γιατί έχει γίνει αυτό, λένε οι ειδικοί, επειδή δεν βγαίναν από τα κρουαζιερόπλη, υπάρχει ένα σύστημα να τους τα τρώνε μέσα εκεί, επειδή ήταν συγκεκριμένοι τουρίστες, επειδή. Ο Στραβελάκης όμως στο Μέγκα που παρουσίασε το θέμα βρήκε γιατί τα έσοδα δεν ήταν υψηλά ή ανάλογα του αριθμού των τουριστών, επειδή υπάρχει φοροδιαφυγή και τα τρώγαν αυτοί οι άχρηστοι εκεί που χειρίζονται τον τουρισμό στα νησιά. Και να πάμε στο μέτωπο του τουρισμού, όπου έχει προκαλέσει η αίσθηση, η ανακοίνωση παραγόντων του χώρου, ότι μπορεί να είχαμε ρεκόρ αφήξεων, συνολικά φέτος πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες υπολογίζονται, αλλά τα έσοδα έχουν πέσει και σε πολλές περιοχές σημαντικά, 20-30%. Θα δούμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου πού αποδίδεται αυτό το γεγονός. Μία από τις βασικές αιτίες πάντως είναι αυτό που είδαμε και προηγουμένως στο νυχτερινό κέντρο Ρωμαίο. Είδατε πόσοι ήταν οι πελάτες και πόσες οι αποδείξεις. Πολύ λιγότερες. Μία από τις αιτίες λοιπόν είναι ότι υπάρχουν έσοδα, αλλά δεν δηλώνονται φοροδιαφυγή. Ναι, επιτέλους να ενημερωθούμε σωστά για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τα έσοδα δεν ήταν ανάλογα, άρα φταίει η φοροδιαφυγή. Άρα οι πολίτες, οι χύψοι εκεί στις θέσεις που βρίσκονται για μηχανισμούς ελέγχου της φοροδιαφυγής, δεν συζητάμε, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να παίξει. Αν τα έσοδα ήταν υψηλά, δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ο τουρισμός που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αν όμως τα έσοδα ήταν υψηλά, θα ήταν ένα κέρδος της κυβέρνησης και μια πράξη που βοήθειας προς τον ελληνικό λαό, από την κυβέρνηση πάντα. Τώρα που δεν είναι τα νούμερα έτσι όπως τα θέλουμε, τα ρίχνουμε πάλι στους πολίτες και προχωράμε παραπέρα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καταρχάς, καλώς όρισες. Μετά από κάνα 2-3 μήνες επανάσταση στις παραλίες Μικόνου. Αλλά τέλος θα τα πούμε άλλη φορά. Το άλλο το μάθες. Τι θες? Απαγόρευσε ο Σαμαράς να δείξουν στο κρατικό αυτό το. Στον ΕΡΤ. Στο να δείξουν την ομιλία του Τσίπρα. Και παραιτήθηκαν οι άλλοι. Καλά έκανε. Εντάξει, αλλά περιμένουμε. Τι να δούμε, παιδί μου, και τι θα πει καινούριο Τσίπρας, δεν τα ξέρουμε. Θα βάλω μια παλιά του Ανδρέα Παπανδρέου. Κάτσε τώρα να βρω στο YouTube. Συμφωνώ. Να χαλάμε χρόνο στην ΕΡΤ. Περιμένουμε και να κάνει και το τελευταίο. Να το γιώνομαι. Ποιο τελευταίο? Να απαγορεύσει να κυβερνάνε άλλοι έξω από τη Νέα Δημοκρατία και το Σαμαρά. Αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, τι τεχνολογία. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Να απαγορεύσει. Γιατί για να γίνει αυτό θα πρέπει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς. Να μην κυβερνιέται τη χώρα απ' έξω. Αυτό, αλλά δεν μπορεί να το κάνει, κατάλαβες. Είναι τα χέρια του δεμένα. Άστα και αυτός περνάει τα δικά του. Λέως, Υπάλληλος είναι άνθρωπος, τι να κάνει, άστο να μου και αυτός ό,τι μπορεί. Έχει και αυτός, ναι, έχει και αυτός τα δικά του, να μην είμαστε. Έχω, είναι αυτές οι μικροεξουσίες που έχουν οι υπαλληλίσκοι των Γερμανών. Το ξέρω. Τι μπορεί να κάνει, να κόψει τον Τσίπρα από την ΕΡΤ. Μέχρι εκεί φτάνει. Έλα, Μπαλουρδάκο μου. Πού είσαι σήμερα? Ο Πορδίτσας, Τσίπρας τώρα. Υποτίθεται θέλει λέει, να κυβερνήσει. Με τι προσόντα, μήπως μπορεί να μας. Με την πίστα του τη Χόντα που είναι 1,80, εντάξει. Για να τελειώνουμε. Α, εσύ χτύρι από το χάμο. Αμφισβητείτε τα πάντα πια. Μην δείτε να είναι αριστερό στην κυβέρνηση αμέσως. Συγγνώμη. Εγώ σε ρωτάω. Εγώ δεν είμαι ειδικό. Και πήρα ένα. Δεν είσαι ειδικό, τι είπε στη μαγεία σου. Γιατί? Δεν πειράζει. Είναι ειδικό να με ενημερώσει γι' αυτό. Το σεβασμιότατο τον Αποστόλη θα ήθελα. Ναι, μπορείς να με λες και Παπατόλη. Ορίστε. Παπατόλη μπορείς να με λες. Παπατόλη Παρτινόλη. Είναι λέει της Αγίας Συνόδου είναι. Από τον Αρχάγγελο της Ρόδου παίρνω. Μπράβο. Μου δώσα... Τα φιλιά μου στην όμορφη Ρόδο. Ναι, ο ανιψιός μου δώσε το τηλέφωνο, ο Τσαμπίκος που γιορτάζει σήμερα. Τα Τσαμπίκου είναι σήμερα. Ναι, του Αγίου Τσαμπίκου είναι σήμερα. Έχει και αυτό παχιά φρύδια και μουστάκι, σαν τις γκόμενες της Τσαμπίκες της Ρόδου. Δεν ξέρω. Υπάρχει γκόμενα στη Ρόδο που να μην έχει μουστάκι και παχύ φρύδι? Να μου τη δείξεις. Και μου είπε να σας πω ευχαριστώ. Και έχουν και όλες μαλλί τσολιά, έτσι, το έχεις δει. Που το κατεβάσατε, λέει, στο Blue Star κάτω στο λιμάνι, στον Πειραιά. Αυτόν και τον φίλο του, τον Τονιό. Τον Τονιό? Ναι, τον Τονιό, το φίλο του. Αυτοί σπουδάζουν, τελειώνουν φέτος στο πανεπιστήμιο. Α, μορφωμένα παιδιά. Δεν πιστεύω να έχουν μπλέξει τίποτα κομματικές οργανώσεις. Όχι. Δόξα τω Θεώ. Άγιο να έχουν να είναι πολιτικ μια ζωή. Θα έρθουν πάνω, Άγιοι Απόστολε. Θα έρθουν, λέει, επάνω να τους περιμένετε, λέει, την άλλη εβδομάδα. Κυριακή θα φύγουν βράδυ από εδώ. Ναι. Και θα πάνε Δευτέρα πρωί, θα είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Θα ξενυχτήσω. Πάτε, λέει, θα ξενυχτήσω να τους περιμένω. Ναι, με αμάξια μαύρα, μεγάλα, λέει. Μαύρα, ναι, και να τους φιλοξενήσετε. Α, θα τους φιλοξενήσω κιόλας, αρμένικοι, κατάλαβα. Στη σύνοδο, έχετε καμιά σύνοδο πάνω η Αγία Σύνοδο? Σύνοδο έχουμε, σύνοδο κορυφής, ιερά σύνοδο έχουμε. Κάτσε σε σύνοδο, μπορώ να το βολέψω κάποια σε κάποια σύνοδο. Σύνοδο λέει να τους φιλοξενήσετε και να τους... Θα τους φιλοξενήσω, θα αφήσουν τίποτα στο σπίτι, τσάμπα έτσι. Ίσα θα λερώσουν και θα κατουρίσουν έξω από τη λεκάνη. Είναι γερά παιδιά. Α, κατουράνε καθιστάτη. Πολύ καλά και θρησκευόμενα παιδιά. Να είναι καλά, η Παναγιά μαζί τους. Η της Ρόδου, ποια Παναγιά έχει, η Παναγιά η Τσαμπίκα. Τα βρήκατε λέει τα παιδιά, τα ανήψια μου, πάνω στο... Πάνω στα ντουζένια τους τα βρήκα, εκεί πάνω τα βρήκα. Και τα εξυπηρετήσατε. Α, σας το έπανε και αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε, τα εξυπηρέτησα ενώ τους έκανα κάποια ευκολία που είχαν μια δυσκολία. Το μυαλό στο πονηρό. Βάσατε, λέει, στο... Μα γλιστρίδα φάγατε στη Ρόδο. Τι γίνεται, πότε τελειώνει αυτό. Εντάξει, χάρηκα. Ναι, χάρηκα και εγώ. Ευχαριστώ. Θα σε πάρει λίγο και ο Τσαμπίκος τηλέφωνο. Αναμένω τηλεφώνημα Τσαμπίκου. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πάρει. Γεια, γεια. Να σας πει ευχαριστώ. Αχα. Άντε, γεια. Αφού χρεοκόπησε, θα υποστεί τις συνέπειες αυροσύνης του. Τέλεια και παύλα. Ο Άδωνης το λέει, δεν είναι προϊόν μοντάζ, είναι κανονικά. Άλλωστε τον Άδωνη σπανίως τον μοντάρουμε, γιατί από μόνος του είναι ένα λουλούδι και όχι μπουμπούκι πια. Λουλούδι παράγει αυτά που ακούμε συνέχεια. Ο Τσίπρας στο Ντράγκη ήταν ο πρώτος ακροατής ο Ντράγκης που άκουσε τι ακριβώς αλλαγές θα συμβούν στον Ευρωπαϊκό Νότο. Αν υπάρχει κάποιος άλλος που έχει μια άλλη λογική ότι μπορεί να επανακινηθεί η οικονομία με μειώσεις μισθών, να μας το πει. Όταν εγώ τα λέω αυτά στα διεθνή φόρα, δεν σηκώνεται κανένας να μας πει ότι αυτά που λες βγάζουν τη χώρα από την Ευρώπη. Όταν τα είπα στον Τράγκη, δεν μου είπε σήκω και φύγει από το τραπέζι, διότι αυτά που λες θα σας κόψουμε τη χρηματοδότηση. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω για κάτι. Το είπα και πιο πολλά από όσα είπα χθες εδώ. Τυχερέ Ντράγκη, είχε τη χαρά να ακούσει το πλήρες πρόγραμμα. Εμάς μόνο δύο ώρες μας χαράμισε. Αυτά. Γιατί να τον πετάξει ο Ντράγκη, το λέγαμε και πριν. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας Ντράγκη να πετάξει κανέναν έξω όταν δεν αμφισβητεί τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αμφισβητείται από το πρόγραμμα, από τα συνέδρια, από όλα αυτά που ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πεταχτεί κανένας έξω. Άλλωστε, δεν υπάρχει διάθεση από ό,τι βλέπουμε σύγκρουσης με την Ευρώπη, κάποια ιδιαίτερη. Και χθες, όταν πήγε με τις ερωτήσεις να φτάσει προς τα εκεί, ξεγλιστρούσε ο πρόεδρος με διάφορους τρόπους. Όταν γλύφεις νοικοκυρέους που έχουν βάψει τα χέρια τους στην πασοκοδεξιά τα τελευταία 40 χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις καμία απολύτως σύγκρουση. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι μια παλιά κινέζικη παροιμία και μια που πήγαμε στους παλιούς Κινέζους, να πάμε και στους παλιούς αρχαίους Έλληνες που έφτιαχναν πολιτισμό. Η γη της Μακεδονίας μίλησε. Ο τάφος της Αμφίπολης δείχνει το δρόμο. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά είναι γεγονός. Η αρχαιολογική σκαπάνη χαρίζει την πρωτιά στην κυβέρνηση. Ο τάφος της Αμφίπολης γίνεται ο τάφος του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάζουμε τους πολίτες στα μάτια. Λέμε την αλήθεια. Αλήθεια, τι έχει ανακαλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ? Απολύτως τίποτα. Τι έχει ανακαλύψει ο κύριος Τσίπρας? Αυτοί δεν είναι ικανοί να βρουν ούτε φλουρί σε βασιλόπιτα. Οι αρχαίοι πρόγονοι μίλησαν. Η ετοιμιγορία τους είναι σαφής. Η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς δικαιούνται ακόμα μία τετραετία. Η έγκλη των προγόνων της Μακεδονίας, συνέχεια του έργου της Νέας Δημοκρατίας. Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ανακαλύπτουμε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αύριο τη χαμένη Ατλαντίδα. Μια διαφήμιση μόλις μας ήρθε από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας για τα πολύ καλά που συμβαίνουν στην Αμφίπολη, αλλά μας ήρθε άλλη μια διαφήμιση και από το Πασόκ. Τη σπουδαία ανακάλυψη του τύμβου της Αμφίπολης την χρωστάτε σε εμάς. Να λάβετε υπόψη ότι κανένας τελεχός μας δεν επιχείρησε να τον συλλήσει. Κανένας τελεχός μας δεν προσπάθησε να πουλήσει τα αρχαιολογικά ευρήματα που ήταν διάσπαρτα στην περιοχή ή να πάρει μίζα από τον εργολάβο για να κάνει την ανασκαφή. Κανένας τελεχός μας δεν έχτισε αυθαίρετη βίλα πάνω από τον τάφο. Είναι τυχαίο πως ο Άκης δεν ανέφερε ποτέ το όνομα Αμφίπολης στις καταθέσεις του. Πασόκ. Δύναμη ευθύνης και χεμήθειας. Πασόκ. Ό,τι δεν μας πλουτίζει, σας κάνει πιο τυχερούς. Πλάκα πλάκα, στο Πασόκ τα χρωστάμε όλα, γιατί αν το είχαν πάρει χαμπάρι αυτοί θα τα είχαν αρπάξει όλα από εκεί πάνω. Ευτυχώς που δεν το είχαν πάρει χαμπάρι και έτσι έχουμε κάτι να ανακαλύπτει ο Σαμαράς για να το έχει ως καλό ιονό για όλα τα πολύ αρνητικά που έρχονται για αυτόν, αλλά από ό,τι φαίνεται και για όλους μας. Από τους παλιούς τάφους πάμε στους σύγχρονους θαλάμους. Η ανάπτυξη λοιπόν αρχίζει από τώρα. Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία. Από εδώ και στο εξής, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, η κατάσταση συνέχεια θα βελτιώνεται. Άκου και Στέφανε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... σε εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Όλο και περισσότεροι άνεργοι θα βρίσκουν δουλειά. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, δύο κιλά ζάχαρη, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όλο και περισσότεροι θα βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Τα εισοδήματα δεν μένουν στον κατώτατο μισθό, ανεβαίνουν και εκείνα. Μια ταχύρυθμη ανάπτυξη μερικών ετών θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη. Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Ο τουρισμός. 225.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας. Άκου και Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ο πρωτογενής τομέας αγροτικής παραγωγής, 315.000 νέες θέσεις εργασίας. Άκου και Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Η έρευνα και τεχνολογία, 50.000 θέσεις εργασίας. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί. Και 6 μπουκάλια μπύρα. Τα logistics, 45.000 θέσεις εργασίας. Ναι, και Στέφανε. Και σύνολο, 770.000 θέσεις εργασίας μόνον από αυτούς τους κλάδους. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Η Ελλάδα ως το 2020 θα έχει ανακτήσει την ευημερία που είχε πριν την κρίση. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Μουρλό! Σιριζέη, σας έφαγε ο Σαμαράς. 770.000 θέσεις. Δεν τσιγκουνεύτηκε, τα είπε και αναλυτικά, όχι σαν το δικό σας, που σχεδόν ούτε τις μισές υπόσχεται, όχι ούτε, υπόσχεται ότι περίπου θα φτάσει στις μισές. Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Ουρλό! Όταν ακούμε το Σαμαρά να λέγει 770, έχει έρθει και ο Βενιζέλος, δεν το έβαλα για να μην χάνουμε και χρόνο, που έχει πει άλλες 700.000. Είναι παροχολογία και σωστά. Είναι παίζω με τον πόνο των ανέργων, εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Όταν όμως τα λέει ο Πρόεδρος, 300.000 είναι ανθρωπιστική κρίση και το συγκροτημένο και ρεαλιστικό και αναγκαίο πρόγραμμα για να προχωρήσει ο τόπος ή ο τόψος, όπως έλεγε ο Σιμίτης. Να το και το εύσημο. Γεια σου, ρε πρετεντέρι, άξιος ο μισθός σου, λέει ένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσαμε. Λαός έχει τη σειρά και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ο Βορύδης είναι πολύ μπροστά. Ο Λοβέρδος είχε τα γερόντια. Δεν πεθαίνουν κιόλας. Ο Βορύδης τους πεθαίνει. Είδες, ίδια κυβέρνηση. Και πώς θα άφηνε η ζωή, ο Λοβέρδος και ο Βορύδης τώρα να είναι στην ίδια κυβέρνηση μαζί. Να καθαρίσουμε με όλα τα σαπάκια κάθε ηλικίας. Όλους τους χλεμπονιάριδες, τους αρρωστιάριδες, μια και έξω. Τι εξετάσεις και μαλακίες. Μπαμ, μπαμ. Δεν θα πληρώνουμε εμείς για όλους. Σωστό. Ναι. Και ποιος μας έφερε εδώ, οι κολόγεροι. Λοιπόν. Αυτό είσαι. Έλα, φυλάκια. Έλα, φιλέ. Έλα. Παραδίνομαι. Γιατί? Μας ψεκάζουνε. Τελικά το πιστεύω και εγώ, ρε φίλε. Τώρα αυτό είναι παλιό. Ρε μαλάκα, είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα και όπως είπε και ο Θήμιος εχθές ότι έπρεπε να έχουν ξυλωθεί τα πεζοδρόμια και να κάθονται οι μαλάκες ακόμα στο σπίτι τους και να ακούνε να πούμε τι τους λέει η Ωμέγα και το Σκάι. Ρε φίλε, πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Παιδί μου, σε λίγο δεν θα μπορούμε ούτε τα πεζοδρόμια να ξυλώσουμε. Θα έχει βάλει μπάρες ο Καμίνης και στα πεζοδρόμια να μην ξαπλώνουν ούτε εκεί. Ρε μαλάκες, ξυπνήστε γα***τον. Σας πειράζει που παντρεύονται οι γκέι, να πούμε, που υπογράφουν σύμφωνο συμβίωσης και σας γα***νε τα παιδιά, βρε μαλακές. Τι περιμένετε, ρε? Ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται, να πούμε. Πρέπει να γίνουμε καμικάζι, φίλε. Δεν το αντέχω εγώ αυτό το πράγμα, ρε. Το θέμα είναι ότι πολλοί άλλοι το αντέχουν. Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχω μπροστά μου και διαβάζω σκαναρισμένο μια εφημερίδα, τα νέα της Τρίτης 7 7 Σεπτεμβρίου του 1993 με υπέρτιτλο «Σαμαράς εγκαταλείψτε το Μητσοτάκη». Από κάτω κύριος τίτλος «Εκλογές πρώτων πυρών, πυλών» και υπότιτλο «Σαμαράς». Άνω κάτω τελεία είναι «Κυβέρνηση επιχειρηματιών». Αναρωτιέμαι ρε εσύ Αποστόλη ρε αδερφέ μου που σ' ακούμε όλοι και το απολαμβάνουμε αν και θα έπρεπε να κλαίμε και όλοι μας με όσα λες. Φαντάζομαι ότι και εσύ κάπως έτσι νιώθεις. Και εγώ έτσι νιώθω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που λέω. Αποστολή, η αντιπολίτευση όταν ψηφίζεται από το, από το μικρότερο τμήμα του λαού έναντι της κυβέρνησης, για ποιο λόγο εκλέγεται Αποστολή? Για να κάθεται και να βγάζει 5 τσιτάτα μέσα στη Βουλή όταν και αν και εφόσον κρίνει ότι κάτι δεν συμφωνεί? Αποστόλη, αυτή τη στιγμή όλη η αντιπολίτευση δεν θα έπρεπε να είναι εκτός κοινοβουλίου και να είναι μέσα στο κοινοβούλιο μόνο τα πράσινα και οι μπλε και πράσινοι κόκκι εκεί πέρα και ας αποφασίζουν ό,τι θέλουν. Κοίτα, αν τους ρωτήσεις και αυτοί αυτό προτιμούν, μην ανησυχείς. Πολύ πιο εύκολο τους είναι. Εννοείς για τους δύο κυβερνητικούς. Αν θες να τους κάνεις αυτή τη χάρη, ναι, βεβαίως, δεν λέω. Αλλά πολύ μεγάλο δωράκι δεν είναι? Ναι, ναι. Ενδεχομένως να έχεις δίκιο ρε Απόστολε. Ενδεχομένως να έχεις δίκιο ρε γάμωτο. Αλλά καλό μεσημέρι Απόστολη. Η Ελλάδα παρουσιάζει την εικόνα ενός απέραντου νεκροταφείου. Ο νεκροθάφτης ο Σαμαράς και ο Δήμιος ο Χάρος ο Βενιζέλος σάβουν συνέχεια. Τι περιμένουν να τελειώσουν τους Έλληνες? Κρίμα. Ο Δε Βενιζέλος παρουσιάζει την όψη Κουασίμωδο, η Παναγία των Παρισίων. Ναι, γεια σας. Yeah. Real είναι. Μ' ακούτε? Ναι. Το Real πήρα. Ναι. Καλά, μην καυγίζεις. Χαμηλώσεις τώρα. Τι είπες? Μην καυγίζεις. Μίλα λίγο καλύτερα. Μίλα λίγο καλύτερα, θα σε. Είμαι ευγενικός. Είσαι ευγενικός και πες μην καυγίζεις. Μα που μου κάνεις κάτι κοφτά, δεν καταλαβαίνω. Άμα δεν χαμηλώνεις το ραδιόφωνο, πώς θα με ακούσεις? Καλά, εντάξει, δεν είσαι για κουβέντες. Δεν είμαι για κουβέντα, είμαι παρμένος ήδη. Αλλά είπες εσύ την κομβική λέξη, την προσβολή. Τι προσβολή? Με είπες κύλο. Σαν να έκανες βάρο, ούτε καταλάβαινα τι έλεγες. Και θεώρησες φρόνιμο να με κατηγορείς έτσι σαν σκύλο, σαν σκυλί. Καλά, σκύλο δεν είναι κατηγορία. Δεν είναι κατηγορία? Για δες τους δημοσιογράφους, τους φιλομνημονιακούς, εκεί να δεις σκυλιά του Σαμαρά. Βρε, εγώ τους ξέρω. Εσείς τους ξέρετε? Πού δεν τους ξέρουμε? Τους ξέρω πάρα πολύ καλά, πίνακες εκεί. Και τους ξέρω και. Ωραία, τι ήθελες τώρα? Τίποτε, μωρέ, εντάξει, τώρα μου το χάλασες. Τώρα εγώ ήθελα να πω κανένα τέτοιο, εντάξει, άστο. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Καλά, παιδιά, θα με κάνετε να σας βοηθήσουμε και εμείς να τα φάτε. Ναι, παιδιά, να με βοηθήσετε να τα φάμε όλοι μαζί, γιατί είσαστε καλά, παιδιά. Χίλια χέρια κι άρματα, να είχα να σας φράξω. Να είχα και δυο κέρατα, τον οχθρό να σκιάξω. Αναγκαστικά θα πάμε στις επόμενες εκλογικές αναμέτρηση. Γι' αυτό και πρέπει να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας. Για να βαστάξει όσο μπορεί το μακελιό, να στεγερεί τη σμένα σαν τριωμένη. Δεν είμαστε από αυτό, εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Κάνω να έρχεται το όνομά μας, όταν συνδόξα μελετά μας, όταν συνδόξα μελετά μας τα σκέλετα γερμένη. Ξέρετε, ίδρωσα. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Να είχαμε ένα βασιλιά για να μας ταπώνει. Με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. Ποια τρόικα, δεν υπάρχει τρόικα. Να είχαμε ένα βασιλιά για να μας ταπώνει. Με λυρί στο κούτελο και φωνή τρομπώνει. Από τον πρώτο χρόνο για κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε σε κίνηση τη διαδικασία για τη θεσμική και δημοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους. Όλα εδώ χάμου ψεύτικα, δεν σε ζήσα ονειρεύτηκα, μαύρη ζωή όλη πίκρα. 400.000 νοικοκυριά σε 300.000 άμπορες οικογένειες. 25 έως 30.000 διαμερισμάτων σε 1.262.920 συνταξιούχους. Μα θα χαρώ σε ελευθεριά, αιώνια αλήθεια και ομορφιά, αιώνια αλήθεια και ομορφιά, σαν να περάσω αντίκρα. Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Τόσα νέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τι έγινε, μωρέ! Τελειώσανε τα ψέματα! Τι λέει, είμαστε πλούσιοι! Τι έγινε, μωρέ, μίλα και μέσα! Σοφία! Δολάρια, πολλά δολάρια! Δολάρια, παιδιά, να φάνε και κότες δολάρια! Πώς! Να είχαμε ένα βασιλιά, φράχο με χοντρό λαιμό, σερτικό για ράθιμο, για να κάνει πόλεμο. Η κυβέρνηση της αριστεράς είναι πρώτων πυλών.